خپو هشي چې الله زمکه ژوندۍ کوي رستو د مرګ داغې نه مون نخی تاسو ته صفا صفا خودلی دی شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلئ.